wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Już są mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 sierpnia, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Generał Jakubczyk zostanie odwołany ze stanowiska w kwaterze głównej NATO, potwierdza Ministerstwo Obrony. Ponad 20 osób ucierpiało w wybuchu na torze wyścigowym w Niemczech. Niektóre są w ciężkim stanie. Fryderyk Chopin, trzeci raz z rzędu z tytułem najbardziej przyjaznego żaglowca The Tall Ships Races w Szczecinie. Ruszyła procedura odwołania generała brygady Artura Jakubczyka z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w kwaterze głównej NATO, poinformował o tym rzecznik MON. To niestety kolejna fatalna decyzja kadrowa naszych poprzedników, napisał na portalu społecznościowym Janusz Sejmej. Wcześniej Rzeczpospolita informowała, że sojusznicy mieli poprosić o zmianę oficera, a w związku z nieprawidłowościami przy konkursie na szefa oddziału do spraw polityki wywiadowczej w połączonym Departamencie Wywiadu i Bezpieczeństwa kwatery głównej NATO. Jak czytamy w artykule, generał Jakubczyk jako członek komisji konkursowej miał faworyzować kandydatkę z Polski. Pojawiły się też zarzuty wobec jego zachowania, określonego jako homofobiczne i rasistowskie. 22 osoby ucierpiały w wypadku na torze Nürburgring. Wieczorem doszło do wybuchu przy jednym z boksów największego toru wyścigowego w Niemczech. Jedna osoba ma bardzo ciężkie obrażenia. Przy trzech kolejnych mowa jest o stanie ciężkim. Liczbę rannych śledczy podali dopiero po całonocnych działaniach. Do w sumie 22 osób poszkodowanych zaliczono też te, które doznały szoku po bardzo głośnym wybuchu w ich pobliżu. Za jednym z boksów eksplodowała butla ze sprężonym powietrzem. Rannych zabrały do szpitala karetki i 4 śmigłowce. Na torze trwały wtedy próbne jazdy przed dzisiejszym 6-godzinnym wyścigiem. Przygotowania przerwano. Dzisiejsze zawody odbywają się jednak zgodnie z planem. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. 8 dzień Igrzysk w Paryżu. Polacy powalczą o kolejne medale, m.in. w kajakach i na bieżni. Emocji nie zabraknie z pewnością w Marsylii, gdzie trwa rywalizacja w windsurfingu olimpijskim, w którym o medale walczy dwójka Polaków. A z jakimi szansami? O tym nasz specjalny wysłannik na Igrzyska, Dariusz Urbanowicz. Oj, nie chciałbym zapeszać, odpowiadając na pytanie, z jakimi szansami, ale Paweł Tarnowski jest aktualnym wicemistrzem świata. Maja Dziarnowska również stała na podium Mistrzostw Świata w przeszłości. Oboje zaczną dzisiaj rywalizację od ćwierćfinałów, a to oznacza, że jeśli będą pływać skutecznie i awansują do ostatniego, trzeciego dzisiejszego wyścigu medalowego, mają szansę stanąć na olimpijskim podium. Trzymamy kciuki za polskich deskarzy, bo to jest absolutny światowy top. Trochę informacji z innych aren. Katarzyna Wasik, nasza sprinterka, pływaczka, 24 sekundy 27 setnych, to jej czas na 50 metrów kraulem i awansowała do półfinału. To zawodniczka, która na pewno będzie się liczyła w rozgrywce medalowej. To ważne, jeśli chodzi o peleton kolarski, który pędzi od godziny 11. Na razie w peletonie spokój, Duńczycy i Holendrzy powoli gonią, mają 7 minut przewagi. Chwilę temu kolarze minęli Wersal. Trasa w Paryżu po prostu zjawiskowa. Pozdrawiam serdecznie. Dariusz Urbanowicz. Ze stolicy Francji. Z Darkiem będziemy się jeszcze łączyć. Kradli pieniądze z datków parafian, szaty i naczynia liturgiczne. Trzech mężczyzn z województw świętokrzyskiego i opolskiego prawdopodobnie okradło kilka świątyń w świętokrzyskim i sąsiednich regionach. Zostali zatrzymani. To 32-latek ze Starachowic oraz dwaj mieszkańcy Opolszczyzny, mówi Anna Szczepaniak z policji w Staszowie. 44-letni i 19-letni mieszkaniec województwa opolskiego zatrzymani zostali przez funkcjonariuszy w Rzeszowie, wówczas gdy podchodzili do pojazdu. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Fryderyk Chopin to najbardziej przyjazny żaglowiec uczestniczący w zlocie Tall Ships Races w Szczecinie. Jako jedyny w historii otrzymał ten tytuł 3 razy z rzędu. Chopin cumuje przy bulwarach Chorobrego. Załoga zaprasza do zwiedzania jednostki. Wspaniali żeglarze będą w przyszłości, mówią zwiedzający. Można wejść, jasne. Kierujemy się na dziób aktualnie. Widzimy bugszprit przed nami. Tutaj na górze, jeżeli Państwo zobaczą, są te niebieskie wiszą. To są kotki i żeby nam się nie ocierały żagle. I w nagrodę rozdajemy jeszcze pieczątki. Podziwiam młodzież, która tutaj się uczy, szkoli. Rzeczywiście wspaniali żeglarze będą w przyszłości. Z Wiednia przyjechałem tutaj do Państwa. Ania Krzyczmonik, druga oficer. Pokazujemy, jak wygląda statek, co tutaj się dzieje, jak wygląda takie życie na statku. Pięknie to wygląda, w ogóle piękna impreza. Tylu żaglowców w jednym miejscu, osobiście jak żyję 58 lat, nie widziałem.

Kwadrans po godzinie 12, a w Trójce zespół Baltazar. Z nami jest już doktor habilitowany Marek Węcowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów antycznych. Dzień dobry. Jeszcze do końca pana profesora przedstawię. Jest pan autorem książek poświęconych antykowi, książek poświęconych historii starożytnych Greków. W 2023 roku ukazała się publikacja zatytułowana Tu jest Grecja, antyk na nasze czasy, do której pewnie dziś będziemy nawiązywać. A spotykamy się, by porozmawiać o starożytnych igrzyskach olimpijskich. Ślady ich niektórych wartości, dyscyplin, tradycji odnajdziemy również w dzisiejszych olimpiadach. Pewnie do samego słowa olimpiada też wrócimy, ale zacznijmy od tego, dla kogo organizowane były te starożytne zawody. No, igrzyska olimpijskie, które się odbywały w Olimpii na zachodnim Peloponezie, w takim dość charakterystycznym miejscu, trochę jak ośrodki pielgrzymkowe czasów nowożytnych czy średniowiecznych, bardzo trudno dostępnym, bardzo odległym od głównych ognisk czy siedzib greckiej cywilizacji. Dotarcie tam wymagało dużego wysiłku, było dużą pielgrzymką. Igrzyska olimpijskie starożytne to jest przede wszystkim pewnego rodzaju uroczystość religijna. I przy okazji tej uroczystości Boga, Zeusa olimpijskiego, próbujemy uradować również igrzyskami sportowymi, zawodami sportowymi. Tego typu miejsc igrzysk i tego typu igrzysk w starożytnej Grecji było kilka, cztery największe z nich. Najważniejsze to właśnie igrzyska olimpijskie. I pierwotnie była to właściwie jakaś taka forma zastępująca bezpośrednie starcie fizyczne, wręcz wojskowe, wojenne, dla elit greckich wspólnot mieszkających niedaleko. To były takie lokalne igrzyska, które miały troszeczkę zapewne obniżyć poziom walk sąsiedzkich na zachodnim Peloponezie. Z czasem jednak uzyskały one tak wielką popularność, że stały się igrzyskami ogólnogreckimi. Każdy Grek mógł w nich uczestniczyć. Każdy Grek, samo to sformułowanie, kryło w sobie pewien kłopot, albowiem kto był Grekiem, a kto Grek jakim nie był, zależało od decyzji samych Greków. I była to w gruncie rzeczy definicja kulturowa. Grekiem był ten, kto uczestniczył w greckiej kulturze, kto mówił po grecku, ale oczywiście rodziło to, jak i w dzisiejszych czasach, rozmaite komplikacje natury politycznej, ponieważ nawet ci sąsiedzi Greków, których Grecy normalnie uważali za tak zwanych barbarzyńców, obcych i uważali się za lepszych od nich, posiadali swoje elity, często elity królewskie, domy panujące, które Grecy dość chętnie na podstawie pewnych spekulacji mitologicznych uważali za greckie. I tak na przykład Macedończycy w igrzyskach olimpijskich brać udziału przynajmniej do pewnego momentu nie mogli, ale już panujący dom Macedonii, królowie Macedonii, mogli w nich brać udział jako rzekomi potomkowie Heraklesa w prostej linii, czyli dynastia w gruncie rzeczy grecka, zdaniem Greków. Potem podobnych manipulacji politycznych dokonywano, by dopuścić do Igrzysk Olimpijskich, co ważniejszych, Rzymian, kiedy już Rzymianie zaczęli dominować w tej części basenu Morza Śródziemnego. Tak więc są to igrzyska dla Greków i wszystkich tych, których Grecy do nich dopuszczą. Wewnątrz tego, czy w ramach tej szerokiej definicji, Igrzyska Olimpijskie dopuszczają do rywalizacji ludzi, którzy są w stanie czystości rytualnej, a więc tacy, którzy nie są w danym momencie splamieni jakąś wielką rytualną zmazą, zmazą morderstwa czy innego rodzaju, nazwijmy to po naszemu, grzechami, które Boga Zeusa olimpijskiego obrażałyby, gdyby ktoś taki został dopuszczony do igrzysk. I to właściwie tyle. Natomiast najważniejsze z naszego punktu widzenia i być może również z punktu widzenia tak zwanej tradycji olimpijskiej nowożytnej jest to, że wewnątrz tych bardzo prostych, chociaż dających się, podlegających negocjacji ram definicyjnych, kto jest, a kto nie jest dopuszczony, wszyscy byli sobie równi. Wszystkie różnice majątkowe, różnice pochodzenia, różnice politycznego czy ekonomicznego statusu przestawały się liczyć. W momencie rywalizacji rywalizują ze sobą ludzie, którzy zakładają, że są sobie zasadniczo równi. I tutaj można pewne elementy owej równości rozpoznać w takim bardzo podstawowym sposobie, w jaki Grecy definiowali swoją kulturę wobec kultur obcych. Jednym z takich elementów definicji była sportowa nagość. Grecy szczycili się tym, że są jedynym ludem, którego znają, który nie wstydzi się nagości, nagości męskiej oczywiście. Mm-hmm. Nagość kobieca to inna sprawa. I w związku z tym legendy rozmaite tłumaczyły, jak to się stało, kiedy po raz pierwszy i przy jakiej okazji zaczęto rywalizować nago, ale greckie igrzyska to są igrzyska, w których rywalizuje się nago, rywalizowało się nago. I ta rywalizacja nago ma prawdopodobnie bardzo głęboki sens społeczny, może nawet polityczny. Otóż niezależnie od różnic właśnie pochodzenia, majątku, statusu społecznego czy politycznego, w momencie rywalizacji wszyscy są sobie równi. Jedyne różnice pomiędzy nimi wynikają z tego, jak bardzo dbali oni lub jeszcze bardziej o swoje ciało. Wszystkie inne różnice ulegają jak gdyby zawieszeniu. I to, co jest istotne dla dziejów greckiej kultury, to fakt, że ten właśnie element rozpoznawczy sportowego aspektu życia Greków odnajdujemy już u Homera. W pewnym miejscu Odysei Homer, nierozpoznany przez swoich gospodarzy na mitycznej wyspie Feaków, jest zapytany, ponieważ jest człowiekiem zwalistym, nie Homer, tylko Odys oczywiście, przepraszam za przejęzyczenie, jest człowiekiem mocno zbudowanym, ale też steranym losem po długiej już tułaczce w drodze do domu. I ktoś go złośliwie pyta, kim on jest, bo wygląda na człowieka silnego. Zapewne jesteś jakimś pomocnikiem handlarza albo handlarzem, który tam gdzie indziej wozi towary, bo nie wyglądasz mi na atletę. Atletą w tym sensie, że wyraźnie Odys nie wygląda na człowieka o proporcjonalnie zbudowanym sportowym ciele. Człowieka, który by regularnie trenował. Ten sam Odys u siebie na Itace, niedaleko swego domu, ma nawet coś w rodzaju bieżni i specjalnych, by się tak wyrazić, urządzeń sportowych, z których korzystają pod jego nieobecność zalotnicy, jego żony Penelopy. Ale ten sportowy tryb życia, codzienna dbałość o ciało i w związku z tym rozpoznawalność człowieka należącego do elity jako sportowca pojawia się w greckiej kulturze no gdzieś na przełomie VIII i VII wieku przed naszą erą, czyli bardzo, bardzo wcześnie. W samej Olimpii najstarsze ślady kultu mogącego wskazywać na coś więcej niż tylko lokalną świątynię są nawet nieco dawniejsze. Ale tradycyjną datą rozpoczęcia pierwszych igrzysk olimpijskich, datą całkowicie zmyśloną przez greckich erudytów, ale jednak przypadkiem zgadzającą się z tym, co mówi nam archeologia z grubsza. Jest to jednocześnie pierwsza roczna data dziejów greckich, jaką znamy, albo w każdym razie spekulujemy na jej temat. To rok 776 przed naszą erą, kiedy odbyć się miały pierwsze igrzyska olimpijskie. Z kolei ostatnie igrzyska starożytne to będzie schyłek antyku, czyli około 400 roku naszej ery? Tak, 90. lata wieku IV, kiedy to rzymski cesarz ostatecznie zabrania kultu bóstw pogańskich, a ponieważ Igrzyska Olimpijskie były również zjawiskiem kultowym, fenomenem religijnym, to i one muszą zniknąć, podobnie jak na przykład szkoły filozoficzne, które także były w swej istocie ośrodkami kultu bogów. Chciałabym zapytać o miejsce kobiet w tym wszystkim, bo jak rozumiem, kobiety nie mogły brać udziału w starożytnych igrzyskach ani jako zawodniczki, ani jako uczestniczki samego widowiska. Czy były tu jakieś wyjątki? To zależy gdzie i kiedy. W niektórych greckich poleis, zwłaszcza w Sparcie, sport kobiet był czymś naturalnym. Kobiety ćwiczyły się sportowo i nawiązuje do tego w parodystyczny, no dość taki na nasze oko już i ucho, patriarchalny sposób komediopisarz Arystofanes, który charakteryzuje Spartanki jako kobiety o, jak on to ujmuje, dobrze zbudowanych, w sensie umięśnionych nogach, czy nawet pośladkach. I to ma nawiązywać do owego sportowego trybu życia Spartanek. Co do uczestnictwa kobiet w Igrzyskach Olimpijskich, to było ono zabronione, chociaż w kilku wypadkach mamy anegdoty, zgodnie z którymi jakaś kobieta w przebraniu, chcąc na przykład kibicować swojemu synowi, z którego jest szczególnie dumna, w przebraniu mężczyzny, znajduje się w Olimpii, zostaje rozpoznana i oczywiście grozi jej straszna kara, ale z uwagi na wspaniałe wyniki jej syna potrafi to przetrwać i jest to jedna strona medalu. Drugą stroną są po prostu zawody sportowe kobiet, które z czasem miały miejsce w różnych punktach świata greckiego. Trzeba pamiętać o tym, że Igrzyska Olimpijskie to jedne z czterech tak zwanych dużych igrzysk, trochę porównywalnych do, powiedzmy, Wielkiego Szlema w tenisie. Drugie, takie największe i najważniejsze, odbywały się w Delfach, Igrzyska Pytyjskie, a dwie mniejsze okazje to Igrzyska Nemejskie i Istmińskie na Peloponezie, niedaleko Przesmyku Koryńskiego. Różniły się one między innymi tym, że Igrzyska Olimpijskie i Delfickie odbywają się co 4 lata, więc są rzadkie i tym samym zwycięstwo w nich jest najbardziej prestiżowe. Podczas gdy te dwa pozostałe odbywają się co 2 lata. Tym samym można ułożyć takiego właśnie wielkiego szlema, w którym w każdym roku jedno z wielkich igrzysk w cyklu 4-letnim się odbywa. Natomiast z czasem prawie każda grecka wspólnota organizuje sobie własne igrzyska. Niektóre z nich robią karierę ponadlokalną i w niektórych z nich kobiety są dopuszczone, mają swoje własne dyscypliny. To wymaga jeszcze jednej uwagi, mianowicie Grecy mężczyźni rywalizują w 2 kategoriach. W kategoriach mężczyzn i w kategorii chłopców. Mhm. I nawet podobne zawody w kategorii mężczyzn i chłopców wyglądają nieco inaczej. Tam, gdzie mężczyźni ścigają się na koniach, młodzieńcy będą się ścigać na źrebakach czy mniejszych zwierzętach. Ale przede wszystkim są to rywalizacje, w ramach których ta różnica wieku ma pewne znaczenie kulturowe. Otóż dla Greków próg męskości, powiedzmy nasz umowny 18 rok życia, to w praktyce osobniczej mogło być bardzo różnie w Grecji starożytnej, to moment, w którym mężczyźnie przysługują już pewne kompetencje, których nie ma ani młodzieniec, ani kobieta. Kompetencje polityczne, oczywiście, uczestnictwo w zgromadzeniu ludowym, podejmowanie decyzji politycznych, ale kiedy w pewnym traktacie Arystoteles definiuje próg męskości, to mówi, że jest to taki moment, w którym można się już położyć przy uczcie, przy biesiadzie arystokratycznej, by pić alkohol, i moment, w którym można już pójść do teatru, oglądać pewnego rodzaju spektakle, które mają w sobie element nieprzyzwoity. No, z grubsza to, co przed chwilą wspomniałem, czyli komedie i podobne do nich spektakle. I teraz te dwa typy rywalizacji sportowej również rozdzielają mężczyzn i chłopców wedle podobnego klucza. Kobiety w tym wszystkim mają udział znikomy, ale gdzieniegdzie go mają, zwłaszcza z czasem, w późniejszej epoce, po epoce archaicznej, po wojnach perskich, te kobiece rywalizacje sportowe pojawiają się z czasem gdzieniegdzie i mamy je w naszych źródłach, zarówno napisach, inskrypcjach, jak i w tekstach literackich wspomniane coraz częściej. A o tym, jaki to był czas igrzysk dla mieszkańców Hellady, z czym on się wiązał, opowiemy Państwu już za chwilę.

Profesor Marek Węcowski dziś z nami w programie Trzecim Polskiego Radia. Mówiliśmy o czasie starożytnych igrzysk olimpijskich, które, no nie zapominajmy, były też wydarzeniem religijnym, czy może przede wszystkim były wydarzeniem religijnym, świętem ku czci Zeusa. Wiemy, że przed igrzyskami, a także w ich trakcie obowiązywał pokój. Zawieszano na ten czas wojny, zawieszano konflikty. No można sobie zadać pytanie, jakie były wobec tego w ogóle powody organizowania igrzysk, jakie było znaczenie tego czasu pokoju dla mieszkańców Hellady. Nie tylko o sport chodziło. Muszę wszystkich Państwa bardzo rozczarować. To jest legenda. Legenda, która ma pewne pokrycie w rzeczywistości w tym sensie, że jako, tak jak w innych okazjach religijnych, ludzie zmierzający do Olimpii, czy żeby w niej rywalizować, czy po prostu przyglądać się igrzyskom, przechodzili przez nawet najbardziej niebezpieczne tereny, będąc otoczeni szacunkiem jako posłujący do Boga. Tak jak przy okazji innych religijnych pielgrzymek czy wypraw, które miały tego typu charakter. Natomiast wyobrażenie o tym, że na czas podróży do Olimpii i czas igrzysk ustają wszelkie walki pomiędzy Grekami, lub raczej, żeby powinny one ustać, to niestety jest prawdopodobnie dość późny propagandowy wymysł człowieka, którego nawet możemy złapać za rękę, pochodzącego zresztą z tej okolicy, z Elidy, w której się mieści Olimpia, wielkiego intelektualisty, filozofa, którego bardzo nie lubił Platon, Hipiasza z Elidy. To u niego prawdopodobnie sformułowany został ten ideał pokoju świętego, który miał jego ojczyźnie tak naprawdę, czyli krainie, w której się odbywały igrzyska, zapewnić spokój przede wszystkim od agresywnych sąsiadów. I jak głęboko w tradycji sięgał zwyczaj, by szanować czas igrzysk, tego dokładnie nie wiemy. Ale to przekonanie o tym, że greckie wojny ustają, no, nawet jeżeli rozpowszechniało się z czasem od końca V wieku przed naszą erą, to raczej nie sięga głębiej. To są raczej po prostu zwyczajne zwyczajna praktyka otoczenia religijnym szacunkiem ludzi zaangażowanych w rytuał, a nie jakiś specjalny sportowy pokój. Ten jest konstrukcją intelektualną, która czasem się przyjmuje w świecie grecko-rzymskim, ale na pewno nie sięga zbyt głęboko w czasie. Natomiast niewątpliwie ta idea i fakt, że ona się w pewnym momencie zaczęła przejmować, pokazuje rosnące znaczenie Igrzysk Olimpijskich i fakt, że Igrzyska Olimpijskie były dla Greków jedną z tych okazji, przy których Grecy z różnych stron świata mogą po prostu ze sobą obcować. To są igrzyska sportowe, wielka okazja religijna, ale także po prostu ogromny bazar. Jarmark, jakbyśmy powiedzieli w języku nieco anachronicznym, przy którego okazji pojawiają się różnego rodzaju handlarze, różnego rodzaju ludzie zachwalający swój towar. Ale jest jeszcze drugi aspekt. Otóż igrzyska sportowe w całej Grecji najczęściej, nie zawsze, dzielą się na dwie kategorie merytoryczne, by się tak wyrazić. Sport jako taki i to, co Grecy nazywają muzyką. Muzyka to z kolei domena mus. Otóż w igrzyskach sportowych w Grecji rywalizują nie tylko sportowcy, rywalizują wykonawcy muzyczni, wykonawcy poezji, innymi słowy ludzie, artyści, którzy rywalizują w dyscyplinach kulturalnych. Tak więc, jeżeli złożymy to wszystko razem, jarmark, dyscypliny sportowe, dyscypliny kulturalne i do tego jeszcze bardzo podniosłą atmosferę sportową, to wyobrażamy sobie coś, co oczywiście skalą, liczebnością uczestników czy widzów nie dorównuje żadnym igrzyskom naszych czasów, ale z drugiej strony jest dużo bardziej totalnym wydarzeniem niż nawet dzisiaj nasze tak zwane olimpiady. To jest też coś, na co zwróciłam uwagę, czytając książkę Tu jest Grecja. To takie naturalne i oczywiste w świecie starożytnych Greków połączenie kultury, nauki i sportu właśnie, albo inaczej mówiąc, dopełniające się z jednej strony ćwiczenie ciała, a z drugiej strony ćwiczenie umysłu, co jest no, szczególnie widoczne na przykład, kiedy czytamy w pana książce o gimnazjonach jako miejscach ćwiczeń sportowych, które później stawały się na przykład ośrodkami szkół filozoficznych, tak albo jest. Kiedy czytamy o greckim teatrze, w którym sztuka, czy w którym aktorzy, instrumentaliści biorą udział w ciągłym konkursie. I to właśnie też, myślę, tłumaczy miejsce dyscyplin takich jak zawody trębaczy, właśnie na przykład podczas starożytnych igrzysk. Wrócę jeszcze na moment do tematu religii. Czy dzisiejszy znicz olimpijski to jest pamiątka po świetle zapalanym ku czci bogów? No to jest pamiątka po pewnym pomyśle, który mieli organizatorzy pierwszych igrzysk olimpijskich, nowożytnych, i którzy chcieli od ognia olimpijskiego, od ognia zapalonego w Olimpii, znicz olimpijski wywieźć. Ten zwyczaj ma pewien sens starożytny. W starożytnych miastach, w starożytnych poleis głównym punktem kultu wspólnoty, czy jednym z najważniejszych punktów kultu wspólnoty było tak zwane ognisko wspólne. Od niego liczono między innymi odległości, ale także od niego pobierano ogień, kiedy na przykład dana grecka wspólnota zakładała za morzami swoją kolonię. Ten zwyczaj dzielenia się czy pobrania z centrum rytualnego ognia jak najbardziej ma swoje korzenie starożytne. To o tym, co jeszcze ze starożytnych igrzysk zostało w dzisiejszej tradycji, no przede wszystkim o dyscyplinach sportowych, opowiemy Państwu już za kilka chwil. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Oh, 14 minut. Dzieli nas od godziny 13. Dziś gościem trójki jest profesor Marek Węcowski. Wiele dyscyplin sportowych dziś nawiązuje do igrzysk z czasów starożytności, choćby pięciobój, ale są też takie dyscypliny, które nie zachowały się do czasów nowoczesnych i pewnie trudno je nam sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić. Tak. Przede wszystkim dla starożytnych Greków dwie dyscypliny miały ogromne znaczenie symboliczne, prestiżowe, polityczne również. No jedną z nich można podciągnąć pod naszą dyscyplinę sportową, a mianowicie bieg na jeden stadion, powiedzmy trochę mniej niż 200 metrów. Ten rodzaj biegu był dla pewnego sposobu myślenia o Igrzyskach Olimpijskich najważniejszy, ponieważ jego zwycięzca nadawał swoje imię całemu okresowi pomiędzy jednym a drugim spotkaniem w Olimpii. Mówiono, że to jest Olimpiada Koroibosa, bo to on wygrał ten wyścig i był to jednocześnie wyścig najbardziej, powiedzielibyśmy, egalitarny. Uczestniczyli w nim ludzie o bardzo różnym statusie. Jak już wspomnieliśmy wspólnie, biegali oni nago i w związku z tym niemal każdy, kto po pewnym treningu czy z odpowiednimi predyspozycjami znalazł się w Olimpii, mógł starać się w tym biegu wystartować. Natomiast na drugim końcu tej mapy można by umieścić dyscyplinę najbardziej kosztowną, wyścig czterokonnych rydwanów, który różnił się tym od innych dyscyplin sportowych, że rywalizowali jako woźnicowie nie sami sportowcy, tylko wynajęci przez nich specjalni woźnice, a zwycięzcą w tym sporcie był sponsor, by się tak wyrazić naszym dzisiejszym językiem, a więc właściciel zaprzęgu i koni. To no, niekiedy porównuje się do wyścigów Formuły 1 ten właśnie wyścig, ponieważ kosztowność czegoś takiego była niezwykła w Grecji, czyli kraju dość ubogim w pastwiska dla koni, a więc utrzymanie sportowej stajni było czymś niezwykle trudnym, wymagało ogromnych nakładów finansowych. Kiedy w pewnym momencie pewien bardzo bogaty Ateńczyk, zresztą wychowanek samego Peryklesa, potem ważny polityk Alkibiades, wygrał nie tylko jednym zaprzęgiem, ale dwoma, a trzeci był niedaleko, uważano go za największego wybrańca bogów, no bo jemu bogowie najwyraźniej sprzyjali najbardziej. To nie on oczywiście powoził, natomiast on takie zwycięstwo sobie mógł przypisać. Wśród innych dyscyplin sportowych, które noszą pewne podobieństwo do naszych, znajdują się rozmaite sporty walki. Przy czym trzeba powiedzieć, że sporty walki starożytnych Greków były z pewnego punktu widzenia dużo brutalniejsze niż nasze. Rywalizowano na przykład w boksie bez ochronnych rękawic, zresztą do niedawna w boksie europejskim również, a w dodatku jeszcze owijano pięści specjalnymi rzemieniami, które zapewne zwiększały, a nie amortyzowały siłę ciosów, stąd też straty zdrowotne musiały być, kontuzje dużo silniejsze. Panie profesorze, to jeszcze jeden temat, bardzo krótko tym razem. Poproszę, byśmy powiedzieli o tym, co zostało w tej sferze materialnej, architektonicznej z igrzysk starożytnych. Co możemy obejrzeć, podróżując dziś do Grecji? No możemy zobaczyć wszystkie cztery miejsca wielkich igrzysk, zarówno Olimpię, jak i Delfy. Do tego Nemea i Istmia mają całkiem porządnie zachowane elementy swojej religijnej, kultowego otoczenia. Najważniejsze świątynie, świątynia Apollona w Delfach, zachowana jest jak na oczywiście starożytne standardy nam dzisiaj dostępne, porządnie. W niektórych miejscach widzimy nawet bardziej dokładnie pewne urządzenia sportowe, rekonstruowane, jak bloki swego rodzaju służące do startowania biegaczy w wyścigach sprinterskich. Tu zwłaszcza te mniejsze nieco igrzyska w Nemei i w Istmiach byłyby dla polskiego turysty ciekawe, bo właśnie dlatego, że mają w sobie mniej architektury religijnej narastającej przez wieki, to te sportowe urządzenia widać lepiej i są to też miejsca dużo łatwiej dostępne. ponieważ mieszczące się przy blisko bardzo głównych arteriach łączących północ z południem, blisko przesmyku korynckiego. Tak więc zachęcałbym wszystkich Państwa nie tylko do obejrzenia Delfii i Olimpii, ale także tych dwóch, Istmi i Nemei, gdzie również w tamtejszych lokalnych muzeach bardzo dobrze możemy zrozumieć, jak wyglądały greckie zawody sportowe. To też garść inspiracji przed kolejną lub być może pierwszą dla Państwa podróżą do Grecji. Mamy bardzo wiele wspólnego ze starożytnymi Grekami, ale też jesteśmy od nich zaskakująco różni. Do odkrywania tych podobieństw, tego dziedzictwa i tych różnic i rewolucyjnych też przemian, które dokonały się w naszym społeczeństwie, zaprasza książka Tu jest Grecja, antyk na nasze czasy. Jej autor, profesor Marek Węcowski, był dziś gościem audycji Swoją drogą. Bardzo panie profesorze dziękuję. To ja bardzo dziękuję. I my też dziękujemy Państwu za wspólne godziny z Trójką. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia i dobrej soboty. Voices, voices tell you to run away, but you wouldn't do that, would you? Choices, choices tell you to turn that key, but you always turn them down, don't you? If highways have doors that wouldn't open, would you stay put or would you go closer to see what's keeping you from going further? Forget the whole world, it's not getting better. Well, if highways had doors, I would knock them unconscious. Keys to me are clues and dreams and not restrictions. Funny how you say we're brought to this world today to bring it upside down. We're not meant to settle down. People's voices shouldn't stay in the way, but they always do, unless you see what's wrong with you. Choices, choices that can relieve you, but you know you tend to leave a door half open, don't you? Don't ask me, just speak the truth to yourself. Forget the whole world.